3, 2, 1, 0. Jackpot na tanong. Isa. May ibon si Ana Bulaklak. Two. Dalawa. Two. Pula. Kawa. Ana Bulaklak. Tatlo. Ano ang may ibon? Bukaw ang gulay ng buhay ng dilaw. Pula ang huli ng iyong berteng ibon. Swabing dalagang o pinagong maghihis. Ikaw ang mahal ng berteng ayaw. Mahal ko sa tao. Ikaw ang mahal ka sa iyo. Ikaw sa iyo. Ikaw sa akin. Bagay ito sa akin. Anneli Blomer, du tropfnigst dir. Möger, Toni, dir.